Нагадаю, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вами по-ранейшаму я, шчыры кніжнік і ваш сябра Владимир Рагавцоў. Нашы дзеці безумоўна ведаюць, што хутка праваслаўныя каляды. Вось мы і створым ім зараз адпаведны настрой з дапамогай герояў музычнага радыёспектакля «Калядная быль» паводле казкі Ханса Хрысціяна Андэрсена «Ёлка». Росла у лесе цудоўная ялінка. Чуеце? А месца вакол ну просто дзіўнае. Паветра і святла ўдосталь. Побач старэйшыя сяброўкі, елкі, хвоі. Ялінка моцна зайздросціла ім. Ёй дужа хацелася найхутчэй вырасці. Яна не думала ні пра цёплае сонейка, якое сагравала яе сваімі промнямі, ні пра свежы ветрык, які пяшчотна цалаваў яе. Калі б я была такой жа вялікай, як іншыя дрэвы, я б высока ўзняла галаву, і мне было б відаць усё вакол, далёка-далёка. Птушкі звілі б на маіх галінах гнёзды. И на ветры я б так сама важно кивала головой, як мои дорослые соседки. Ой, ялинка так гэтым засмучалася, что ни сонника, ни спевы птушек, ни ружовые вечерние и ранешние облоки не приносили ей ніякого задовольнения. Кожную восень у лесе з'яўляліся дрывасекі. Яны секлі самыя магутныя дрэвы. Ялінка ўсякі раз аж калацілася ад страху, калі бачыла, як падалі вялізныя елкі хвоі. Іх ачышчалі ад галін, і яны валяліся на зямлі голыя, тонкія і доўгія, зусім не падобныя на сябе. Пасля іх складывалі на простыя сані и вывозили из лесу. Куды? Куды повезли эти дрэвы? Может, ты ведаешь, ветер? Ты ж паўсюль бываешь. Я сустракал на море шмат новых кораблёв с высокими мачтами. Ад іх пахло елкой и хвоей. Вось дзе оказались и твои былые дорослые суседки. Хутчэй бы мне вырасти и отправиться в вандроўку по морю. Слухай, ветер, а мора какое? Ну, на что ему подобное? Мора. Это треба долго рассказывать, ялинка. Ты лепш радуйся своей молодости, теплу и сонейку. Бо я скажу тебе на правду, стать корабельной мачтой заняток мало приемный. Ветер, а чому ж радоваться у лесе? Тут нема ніяких забавок. Кожный день одно и то, что ветер подне, то дождь посыплет. Такое будольце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ветер целовал дрэвца. Роса проливала над ім слёзы, але ялінка нічога гэтага не шанавала. Прамінула некалькі вёснаў. Яна падгадавалася. Але по-ранейшему Ялинку это не тешило. Ей дуже хотелось вырасти еще более и обовязково куды-нибудь съехать с лесу. Пришла зима и забелила всю землю. Древы скинули істоту, только ялинка стояла зеленая, привабная. Перед колядами у лесе секли еще несколько совсем молоденьких ялинок. Некоторые из них были и навод меньше за нашу героиню. И все до одной прыгажуни, машине 200. Их просто склали на сани и вывезли из лесу. Куды? Куды? Их повезли. Веробейка, скажи мне, ну, ростом яны не вышейшие, чем я, а одна из них, навод нижейшая. Ой, чик-чирик, чик-чирик. Я ведаю. Я кольки разов был у городе, я зазирал у окна великих домов, я все ведаю, чик-чирик, чик-чирик. Что ты ведаешь, Веробейка, расскажи мне. Ой, им будет такий гонор, что и не выказать, чик-чирик. Простые колючие елки, а такий гонор. Куды яны трапляюць? О, люди ставят их у своих хатах. Ой, и упрыгоживают цацками, гирляндами, лазунками, множеством свечек, чик-чирик. Как здорово! Пасля чик-чирик пачынаецца самае цікавае. Людзі садзяцца за сталы і смачна частуюцца. А нам, вераб'ям, чик-чирик, кідаюць крошкі салодкіх пірагоў, чик-чирик. Салодкіх пірагоў. Елки, а что с ними? Не ведаю. Чик-чирик, какая мне до них справа? Ай, полечу и лепш в гор. Там завтра свято, и мне обовязково пошанцую на смачный пирог. Чик-чирик. Магчыма, і мне выпадзе такі ж высокі гонар, як іншым елкам. Я проста знудзілася ад нецярплівасці. Як мне хочацца стаяць у цёплым пакоі, прыбранай усялякімі цацкамі. Ой, я нават сама не вытлумачу, что со мною? Ах! Ты мне і патрэбна. Ах ты, схавалася пад снегамі, зусім не бачны. Ой, як будзе задаволена гаспадыня. Гэта ж трэба, такую прыгажуню прынясу. О, можа, і мне за гэта дастанецца кавалачак святочнага пірага. Так, дзе тут мая сякера? Ну, давай, хорошая моя. Thank you. і ялинку ссекли. Як у чеволі сумота, не далі ей нават подумать про будучее счастье. Только цяпер яна раптом разумела, як маркотно расставаться з родным звязом, з тим куточком, дзе яна выросла. Я горко было осведомлять, что больше ніколі, ніколі яна не убачить своих милых сябров, елок и хвой, кустов, квет, а може нават и птушек не почує. Ах, як тяжко. Ах, як журботно. Якая пушистая. И лесом пахнет. Я зараз побегу маме скажу. Мама, елку привезли. Якая высокая. До самой столи. Ну, Васька, ласка, полюбуйтесь. Цудовная ялинка. Где ты знаешь, вот такое прыгажуне, Йоханес? Ну, так я старался, пани. Не ведайте, пани, мне пришлось забраться у самый гущар лес. Дякую, Йоханес, дякую. Ласка. Занеси ее в зал и постав у кадушку с песком. А после мы ее приберем. А после, ну то. Дети, пошли, подрыхтуем свечки и гирлянды. Ура! Слуга унес елку в просторную роскошную залу. На стенах висели картины, а на капельной петце красовались китайские вазы с львами на накрывках. Повсюду стояли креслы, обобитые шелком, канапы, великие столы, заваленные книгами и цацками. Елку посадили у кадушку с песком, кадушку обгорнули зеленой тканиной и поставили на диван. Ах, як тремтела ялинка. Что з ёю будзе? Але хутка прыйшлі гаспадыні і дзеці, яны прынеслі цацкі і пачалі ўпрыгожваць імі ёлку. Сям'я будзе вешаць папяровыя ляльки. А я арэхі і яблыкі з каляровай паперы. А я ў пацінах калінках свечкі. А я надзену на вершаліну зорку. Какая прыгожая у нас атрымалася ёлка. Мама, давай запалим свечки. А свечки мы запалим вечером, калі прыйдуць госці. А цяпер пойдзем умывацца. Сёння куця. Вам трэба выглядаць чыстымі і святочна апранутымі. Заздростили мне. Ой, хоть бы Веробейка прилетел поглядеть на меня. А после усім бы рассказал, якая я прыгажуня. Видать, я застануся тут назаўсёды. Не здарма ж мяне пасадзілі ў кадушку з пяском. Пушчу карані і буду стаяць тут такой прыбранай зімой і летом. Ой. Нарэшце прыйшоў доўгачаканы вечар. Слуга запаліў свечкі. Сотні рознакаляровых маленькіх свечак, чырвоных, блакітных, белых, зазіхацелі на галінках ёлачкі маленькімі зорчкамі. Ах, які бляск, якая раскоша! Ёлка стаяла ашаломленая. Яна не магла паверыць у сваё шчасце. Раптам абедзве палавінкі дзвярэй расчыніліся, і ў пакой уварваўся цэлы натоўп дзяцей. Было такое адчуванне, што не хочуць паваліць дрэва. Узняўся такі вархал, такі гвалт, што просто вушы закладывала. Дзеці скакалі вакол ёлкі і ўрэшце пазрывалі з яе ўся падарунка. Што яны робяць? Што ўсё гэта значыць? Я ўжо ім не шкада маёй прыгажосці. Свечкі дагарэлі, іх патушылі, а дзецям дазволілі пабіраць дрэва. А як кінуліся яны на ёлку, яна ледзьве ўтрымалася, і то дзякуючы таму, што вершаліна золатой зоркай была моцна прывязана да столі. Потым дзеці зноў працягвалі скакаць вакол ёлкі, трымаючы ў руках свае цудоўныя цацкі. Ніхто з іх больш не глядзеў на ёлку. Хіба што слуга Йоханес. Да ён выглядаў толькі, ці не засталіся на галінках яблычак ці фінік. Хутка вясёлая куцця скончылася. Дзеці разышліся па сваіх дамах, пакоя без людзю, за вокнамі загусцілася цемра, надышла ноч. На чорным небе мігцела адзінокая зорка, нечым падобна на адну са свечак, якія зусім недавно гарэлі на галінках ёлкі. Цяпер яна стаяла ціхая і задумлівая. Ёй было сумотна, але яна з радасцю думала пра заўтрашні дзень. Заўтра мне зноў прыгожаць свечкамі, цацкамі, золатам і садавіною. Мне будзе магчымасць зноў палюбавацца сваім хараством, толькі хутчэй настала раніца. Ваше свята, пані ёлка. Самы час вам на гарышча. Ад тых вашых іголачак цяпер толькі адно смецце. Слуга выцягнуў ялінку з пакоя, пацягнуў яе па лесвіцы і засунуў у самы цёмны кут гарышча, куды не прабіваўся ніводзін праменьчык святла. Тут панавала цемра нават днём. Паўсюль валяліся непатрэбныя рэчы, якія таксама некалі зрабілі паслугу гаспадарам. Ялінка, прыхіліўшыся да сценкі, усё думала і думала. Часу ў яе на гэта было дастаткова. Ніхто не зазіраў на гарышча, ніхто ёю не цікавіўся. А Леленька ўсё роўна спадзявалася, што прыйдуць лепшыя дні, і абавязкова зноў вернецца свята. На дварэ зіма, зямля зацвярдзела, пакрылася снегам. У такі час мяне нельга пасадзіць у зямлю. Прыйдзецца стаяць пад дахам. Як гэта разумна прыдумана. Якія людзі добрыя. Шкада толькі, што тут так цёмна і жахлівая пустэча. У лесе цяпер весела. Я помню, вакол снег зіхціць, паветра чыстае, чыстае. Тут зайчык скокне, то птушка прысядзе на галінку. Размовы розныя, жарты. Добра было ў лесе. Правда, старая елка? Я зусім не старая мышаня. Ёсць дрэвы старэйшыя за мяне. Адкуль ты ведаеш? Я вырасла ў лесе, там было шмат дрэў. А дзе той лес? Далёка. Я прыехала адтуль на санках. І, шчыра кажучы, я не памятаю дарогі. Там у мяне было шмат, шмат сяброў. Там свіціць сонейка. Дрэвы шумяць лістоты, спяваюць птушкі. Там прайшлі лепшыя гады майго жыцця. Ялінка расказала мышняці пра сваё юнацтва. Мышня ніколі не было ў лесе, не бачыла сонейка і не чула, як спяваюць птушкі на світанні. Яно выслухала гісторыю Ялінкі з вялікай цікавасцю. Як шмат ты бачыла! Шчаслівая! Шчаслівая? Так, я перажыла шмат светлых дзён. Гэта можна назваць счастьем. Мышыня разнесла чуткі пра ялінку па ўсім даху. І на наступную ноч да ялінкі прыйшлі некалькі мышынят і стары пацук. Мышыняты слухалі ялінку і скакалі ад задавальнення. А пацуку ялічын расказ не спадабаўся. Вы ведаеце толькі адну гэтую казку? Гэта не казка. Гэта гісторыя майго жыцця. На дзіва сумная гісторыя. Ці не ведаеце вы што-небудзь пра камору? Ну, дзе на паліцах ляжаць сыры, а пад столлю вісяць кумпякі, і дзе можна танчыць на свечках злою. Ведаеце, туды ўваходзіш худым, а выйдзеш адтуль тоўстым. Я не была камору. тады нам няма пра што з вамі размаўляць. Шчасліва заставацца. Усю зіму Ялінка расказвала мшынятам пра сваю маладосць, пра тое, як гэта цудоўна жыць у лесе, у тых мясцінах, дзе ты нарадзіўся і вырос. Неўзабаве надышла вясна, а за ёй лета. Аднойчы раніцай на гарышча падняўся слуга. Прибраться тут будет непросто. Ой, столько хлама назбиралось. Ты все еще тут, старая Елка. Ай-яй-яй, совсем обсыпалась. Одны галинки застались. Ну, уходим тогда. Слуга взял Ялинку и потягнул ее. Я по лестнице вниз. Блеснул промень солнца, подымало теплым ветриком, и Ялинка опынулась у двора. Вокруг было столько нового и цікавого. Двор межаваў садам, у якім усё зелянела і квітнела. Цераз агароджу перавешваліся свежыя духмяныя ружы, у самы кветені стаялі ліпы, а над імі шчаравалі пчолы, весела шчабечучы ляталі ластаўкі. Але Ялінка, Ялінка не радавалася ні цёпламу сонніку, не свежему ветрику. Я належала у кутку двора, у крапиве и пустозелье. На ее вершалине все еще зяла золотая зорка. Гляди, елка! Ну, уже это тая самая елка, вокруг якой мы танчили на куцу. Так, это она. Бачишь, зорка на вершалине. Якая она стала брыдкая. Треба зняць зорку, яна нам яшчэ спатрэбіцца. Зімой павесім яе на новую ёлку. Хлопчык сарваў зорку і наступіў на Ялінку. Ялінка трэснула і зламалася. Яна глядзела на маладую квітнеючы вакол жыццё і згадвала сваё юнацтва. Лес, куцю, дзе яна была такой прыгожай і радавала дзяцей, якія цяпер так бязлітасна яе растоптали. Все прошло. Все минуло. Я не умела радоваться життю, коли была юной. Чым распаліць агонь пад катлом. Ну, слуга пасек Ялінку на кавалкі, выйшаў цэлы абярэнак распалак. Як горача зашугалі яны под вялікім котлом. Дрэва глыбока-глыбока ўздыхала, і гэтыя ўздыхі былі падобныя на слабыя стрэлы. Прыбеглі дзеці, селі ля агню і сустракалі кожны такі стрэл вясёлым піф-паф, піф-паф, піф-паф. А Ялінка, цяжка ўздыхаючы, згадвала ясныя летні дні, зорныя зімовыя ночы ў лесе і святочную куццю. Цяпер все прайшло, канула ў вечнасць. Ялінцы таксама прыйшоў канец. А разам з ёю канец нашай гісторыі. Все на свеце мае свой канец. Это карысна ведаць кожнаму, каб умець радавацца пачатку і сярэдзіне. Не сумуйце. Не сумуйце, мае маленькія слухачы. У вас наперадзе яшчэ цэлае жыццё. Не спяшайцеся стаць дарослымі і помніце гісторыю пра Ялінку. Вось такая пазнавальная і вясёлая атрымалася ў нас раніца з кніжкай. Праз тыдзень ізноў з вамі. Добрых уражанняў і сустрэч!